Un home varil, de torso peludo, gran bigote e cabelo recollido nunha longa coleta trenzada, avanza con decisión, armado cun revólver na man dereita, pola aba dunha montaña escarpada, esgrevia, nun plano medio americano, co inicio do segundo movemento da séptima sinfonía de Beethoven soando de fondo. Esta escena leva a brollar recorrentemente na miña memoria máis de 30 anos, como un lunar algo retirado no noso corpo que non ollamos de cote, mais que achamos coa cadencia xusta para non esquecelo nin ignoralo. O home é Sean Connery e a escena pertence á película Sardos, aínda que esta última afirmación é falsa. Non hai nos 102 minutos de metraxe ningunha secuencia de fotogramas que se corresponda coa miña lembranza. Ola, son Marcos Taracido e isto é O Corvo Graia, un podcast no que a única premisa temática é a certeza de que neste mundo todo é ficción. Pois ben, non existen na película eses planos de Connery rubindo pola aba da montaña, non tale como os describo, nin só o alegreto en ningunha escena que se asemelle a esa. No entanto, eu levo a ollala no meu cerebro con nitidez durante máis de 3 décadas, e moitas desas veces exercía como unha mecha que acendía o meu cantarexar mental, ou asubío, ou percutir os acordes melancólicos cos dedos sobre calquera superficie da música que, así o viña pensando eu, converterase nunha especie de leitmotiv persoal a raíz daquela película. Porén, máis unha vez constatei que a memoria é outro xénero de ficción. O caso é que, procurando en Filmin outra película, descubrín, casualmente, que tiñan Sardos no seu catálogo. Extrañamente, pois ademais da referencia musical tivera sempre a sensación de ser unha película valiosa, de culto, endexa máis se me ocorrera buscala antes, nin en Torrent Santano, nin en plataformas o gano, e tampouco nunca achei entre as reposicións televisivas. Así que pasada a medianoite, a casa en silencio, púxenme a vela. E levei dúas sorpresas. A primeira sorpresa xa anticipei. A miña lembranza non estaba na película de John Boorman, nin os fotogramas do plano medio frontal de Connery subindo pola faldra do cotarelo, nin o fondo musical beethoveniano nunha escena sequera semellante. Sí hai varias secuencias nos montes Wicklow irlandeses, onde se rodou a película co actor escocés Emi Espido acarreirando arriba e abaixo, mais ningunha coa planificación do meu recordo. Tamén aparece o segundo movemento da séptima sinfonía, ao primeiro cos títulos de crédito tras 5 minutos de metraxe, nunha preciosa versión coral. Despois xurden os primeiros acordes varias veces en distintas versións de cámara, mas non é até a derradeira escena da película cando soa algo máis da metade da versión sinfónica. Xa que logo, a primeira conclusión era evidente. A lembranza era un constructo, unha ficción, unha montaxe na que a miña memoria xuntou as dúas cousas que máis lle impactaran e fixo unha creación nova que se fixou no meu cerebro como un recordo. Porén, a segunda sorpresa deixoume perplexo. Eu non vira esa película. Da breve escena que se repetía no meu caletre sempre inferira que se trataba dunha película de aventuras, sin ficar en min máis elementos da trama ou estilo, unha néboa na que remexían e fusionábanse o home que pudo reinar e o planeta dos simios. Eses elementos poderían corresponderse cos primeiros minutos da película, mas o que ven despois é algo radicalmente distinto, case radicalmente distinto de calquera película que teña visto, un monstro fascinante, unha obra fallida e redonda, cunha filosofía ridícula e visionaria, dunha psicodelia atroz e absorbente. Este doado xogo de antítesis é necesario para intentar transmitir a dimensión da obra do director irlandés, que loita en cada fotograma por non afundirse no medio dunha tempestade sutil e delicada. Como esquecela por completo? Ou xa vin, Como é posible que o único que sobrevivise fose unha breve secuencia baseada na parte máis tópica da longa metraxe? A boa memoria non é unha das miñas máis afortunadas habelanzas, mas gardo lembranza detallada de decenas de películas da miña mocidade, cando eu quería ser director de cine e vía e estudaba todo o que abranguía nesa era pre-internet. Fago aquí un inciso sobre a película. Estrease en 1974 e responde a un proxecto moi persoal de John Boorman, a quen se lle ocorreu a trama mentras preparaba unha adaptación de O Señor dos Anéis, e tras o éxito acadado con Deliverance en 1971, que obtivo varias nominacións aos Oscar. Frustrado o proxecto tolkiano, custoulle ferro e fariña acadar financiación para un guión tolo e moi arriscado, unha fábula postapocalíptica e anticapitalista que se desenvolve nun mundo ridículo e antiutópico no que a clase dominante, os Eternals, ten acadada inmortalidade e vive nunha sociedade exenta de emocións. Os Brutals son os humanos mortais e rudimentarios que traballan escravizados para eles. Seth, sin Connery, é o líder dunha especie de cuadrilla policial que mantén a raya aos Brutos e que segue as ordes de Sardos, unha cabeza xigante voadora que fornece de armas á cuadrilla en troco dos produtos das colleitas. O núcleo da trama comeza cando Seth se coa na cabeza e viaxa até onde viven os Eternals. Rodada moi preto da casa de Boorman, nos cerros e outeiros de redor do lago Tai, a película foi un fracaso. Obsesionado co mundo creado, Boorman convirte o guión nunha novela coa intención, conta no prólogo, de explicar mellor a complexa sociedade construída. Ao descargar a película para extraer fragmentos para o podcast, dinme conta de que viña cun arquivo de audio cos comentarios do director. Ademais de múltiples anécdotas e apreciacións técnicas, Boorman móstrase moi consciente das dificultades que presenta a película, aínda que tamén moi seguro dos seus valores. This place is built on lies and suffering. How could you do what you did to us? The world was dying. We took all that was good and made an oasis here. We few, the rich, the powerful, the clever, cut ourselves off to guard the knowledge and treasures of civilization as the world plunged into a dark age. To do this, we had to harden our hearts against the suffering outside. Iniciei logo unha pescuda para intentar darlle contexto ao meu posible visionado do film. Nunha sala de cine é seguro que non a vin, pois apenas as visitaba de mozo e dubido moito que chegara a estrearse en provincias. Xa que logo, centreime na televisión, en a canle omnipresente nos 80 e principios dos 90, Televisión Española. Ningunha referencia a emisión de Sardos en distintos motores de busca, REN no arquivo de Televisión Española. Escribín ao ente televisivo e a resposta foi un conciso: "No tenemos acceso a esa información". Naveguei por algunhas hemerotecas de periódicos procurando a programación televisiva, mas en balde. Ocorreuseme logo que igual era boa idea preguntar á inteligencia artificial e deume unha resposta fabulosa. En 1986, no programa de José Luis García La Clave, aclaro para o improbable lector millennial, La Clave foi un programa de televisión presentado por José Luis Balbín que xa non se emitía en 1986. José Luis García presentou Que grande es el cine a partir de 1995. Ao fin, dei en preguntar no Oasis de Calma e Academia de Sabedoría que é a rede social Mastodon e un amável paquidermo proporcionoume a ligazón a unha web na que se listan todas as películas emitidas por televisión entre 1959 e 1996, especificando día e hora, unha desas tolerías que aínda fan maravillosa a internet. Peneirei os anos 80 e 90 e atopei 5 emisións entre 1993 e 1996. Polos horarios apenas fican dúas factíbeis de ser vistas por min, mas alén diso, nesas datas eu entrara na vintena, debecía polo cine e gabábame de estudar os clásicos e os autores de culto. Semella imposible que de ter visto Sardos neses anos non me lembre de nada. Así as cousas, fican dúas posibilidades. Unha, os datos están errados e si houbo emisión da película nos anos 80, vina esquecina case por completo, máis cosanos fabricai a lembranza. Improbável. Outra, non vin nunca película até agora. De feito, é moito máis doado que chegara a séptima sinfonía de Beethoven a través da música clásica que escoitaba meu pai ou do programa de radio clásicos populares que eu mesmo adoitaba poñer no meu transistor. E as imaxes de Connery na montaña ben puiden coñecelas en algún programa de cine, revista ou documental. Ocórreseme unha terceira opción factíbel, que habendo emisión da película nos 80 comenzara a vela, mais que meus pais me enviaran a cama ante a proliferación de peitos espidos que se esparexen polo resto da metraxe. I remember now the way it was. We challenged the natural order. The vortex is an offense against nature. She had to find a way to destroy us. Battle of wills. So she made you. We forced the hand of evolution. No fin de contas, en calquera caso, non só inventei a lembranza, senón toda unha mítica arredor dela que me levou a alicerzar unha historia caída para unha peza musical importante na miña vida. Xa que logo, que facemos coa memoria? Como fitar eses recordos que apuntalan a nosa infancia e nos explican e construen sabendo que probablemente son unha quimera? Fica fuxir das lembranzas ou sentarse a gozalas como se asistísemos a unha ficción baseada en feitos reais. Até aquí este primeiro episodio de O Corvo Graia. Deixo-vos coa única versión que atopei do alegreto con dereitos de reproducción liberados, a dunha orquesta surcoreana que, ademais, non soa mal, Decateum. Zardoz has spoken.